आयुर्वेद के ग्रंथों में सफ़ेद कोढ़ की दवा के नाम से बहुत सारे फार्मूलेशन मिलते हैं। इन फार्मूलेशन में यह भी एक महत्वपूर्ण और कारगर फार्मूलेशन है। इस फार्मूलेशन का प्रयोग बाहरी लेप के रूप में किया जाता है। इस फार्मूलेशन के बारे में देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भली भांति जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूलेशन को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जो कि इनमें प्रयोग किए जाने वाले घटकों के स्थानीय नामों पर आधारित होते हैं। इस फार्मूलेशन में कई प्रकार की और जड़ी बूटियों को शामिल करके या घटा करके पारंपरिक चिकित्सक नए फार्मूलेशन बढ़ाते हैं, पर मूल घटक वैसे ही रखे जाते हैं। इस फार्मूलेशन के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा है, टेशु बीज, गुंजा के बीज, नौसादर, यह औषध 4-4 मास लें, अफीम 16 मासे लेकर कूट कर पीस कर नीम के रस में खरल करके गोली बनाकर रखें, नीम के रस में मिलाकर त्वचा पर लेप करें तो यह समस्या दूर होए। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस सरल से पर कारगर फार्मूलेशन के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस या मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस की जानकारी है जिनका प्रयोग करके इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, अर्थात इस लेप का बाहरी प्रयोग किया जाए और आंतरिक रूप से मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशन का प्रयोग किया जाए, तो क्या सफ़ेद कोढ़ से कम समय में राहत मिल सकती है? तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 15 प्रकार के ब्लैक राइस के बारे में बताया, जिनका प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मूलेशन में करने से, विशेषकर पंचम घटक के रूप में इनका प्रयोग करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। उन्होंने ब्लैक राइस पर आधारित 300 से अधिक फार्मूलेशंस के बारे में बताया, जिनका प्रयोग आंतरिक रूप से फार्मूलेशन के रूप में करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। उन्होंने रेड राइस पर आधारित 400 से अधिक फार्मूलेशंस के बारे में बताया, जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के साथ करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। उन्होंने 75 से अधिक प्रकार के रेड राइस के बारे में बताया, जिनका प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मूलेशन में किया जा सकता है। उन्होंने 80 से अधिक प्रकार के वाइल्ड राइस के बारे में बताया, जिनका प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मूलेशन में करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। वाइल्ड राइस पर आधारित उन्होंने 30 से अधिक फार्मूलेशंस की जानकारी दी, जिनका प्रयोग वे इस फार्मूलेशन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए करते हैं। वाइल्ड राइस का प्रयोग घटक के रूप में भी इस फार्मूलेशन में किया जा सकता है। इस तरह देश के असंख्य पारंपरिक चिकित्सकों ने हजारों फार्मूलेशंस के बारे में बताया और उनकी प्रयोग विधि को समझाया। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लान डेटाबेस बाय पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस विस्तृत रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ है। ये रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन हो। धन्यवाद।